kangolu yonzambe na lobiko Adonai liboso na yo Yahweh nzambe na ngai tungumba meli yo mosusu lokola yo papa monani te Sajolama, netolama. mama Zwalu kuminyoso nzambe ubongi na yango Nibo sona yo yawe zambe namba Tungumba melio Susu lokola yo papa mona nite Azalite pe akozala kate Bonzambi moko bobeleyo kuma mana yoba.